10 butelek plus 10 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyła się przedwyborcza debata w Końskich. Ostatecznie na pytania przed kamerami odpowiadało 8 kandydatów. Jest umowa na produkcję pocisków artyleryjskich w Polsce. Taśmy mają ruszyć za 3 lata. W Krakowie Lajkonik, dama z gronostajem, smog wawelski oraz tańczyk zachęcają do oszczędzania prądu, wody i gazu. Koniec politycznego show w Końskich Świętokrzyskiem. Kandydaci przez około 3 godziny odpowiadali na pytania dziennikarzy, a także zadawali je konkurentom. Padło pytanie m.in. o poparcie dla ustawy zakazującej sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Tutaj chodzi o zdrowie i życie Polaków i na straży tego zdrowia i życia powinien stać prezydent. Kandydatka to kandydatka lewicy Magdalena Biejat. Za jest także Szymon Hołownia z Trzeciej Drogi, ale chce też ograniczeń dotyczących używania smartfonów w szkołach. Skoro możemy zakazać alkoholu odgórnie, w podstawówkach możemy zakazać narkotyków czy śmieciowego jedzenia, tego też powinniśmy zakazać. To ceny alkoholu rozpijają polskie społeczeństwo, mówił Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie. Jeżeli produkt o zawartości alkoholu około 5% kosztuje 99 groszy, a pół litra wódki kosztuje 8 zł, to mamy do czynienia ze świadomym działaniem na rzecz rozpijania. Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych poparłby również Maciej Maciak z Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Oczywiście, że zakazałbym, gdybym miał takie moce sprzedaży alkoholu na stacjach. Popierany przez PiS Karol Nawrocki i popierany przez KO Rafał Trzaskowski mieli podobne zdanie w tej kwestii. Ja mam podejście wolnościowe do tej kwestii, choć profilaktyka tutaj jest także bardzo ważna i promowanie zdrowego trybu życia. Trzeba edukować naszą młodzież właśnie a propos używek i nie tylko alkoholu. Joanna Senyszyn uznała, że kwestia walki z alkoholizmem w naszym kraju jest skomplikowana. Zakaz sprzedaży na stacjach benzynowych najprawdopodobniej zaraz zostałby ominięty, także poważnie bym się zastanowiła. W tej kwestii jest mi wszystko jedno, mówił z kolei Krzysztof Stanowski. Tak jak mi jest zupełnie wszystko jedno, czy ktoś, kto organizuje grilla w sobotę, podjedzie po piwo do Lidla, czy podjedzie na Orlen. W debacie udziału nie wzięli m.in. Adrian Zandberg oraz Sławomir Mencen. Wcześniej na rynku w Końskich własną debatę zorganizowały Telewizja Republika w Polsce 24 i Telewizja Trwamy. Produkcja pierwszych pocisków do artylerii dalekiego zasięgu będzie możliwa w Polsce w ciągu 3 lat, dowiedziała się nasza reporterka Małgorzata Jędrzejczyk. W najbliższy wtorek dojdzie do podpisania umowy intencyjnej pomiędzy firmą WB Electronics a południowo-koreańskim koncernem Hanwha Aerospace. Dzięki tej umowie w Polsce będzie można produkować pociski m.in. systemów HOMAR-K opartych na wyrzutniach dalekiego zasięgu z Korei Południowej Chunmoo. Polska osiągnie w ten sposób niezależność, jeśli chodzi o przyszłe dostawy tego rodzaju amunicji do wyrzutni w Wojsku Polskim. Pierwszy kontrakt na koreańskie wyrzutnie Chunmoo Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało pod koniec 2022 roku. Umowę wykonawczą zawarto w kwietniu 2024 roku. Dostawy, łącznie 290 wyrzutni, które mają tworzyć polski system HOMAR-K, przewidziano na lata 2026-2029. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Jeszcze większa niepewność i koszty dla przedsiębiorstw. Takie będą efekty narastającej wojny celnej między Waszyngtonem a Pekinem. To opinia doktora Johna Glenna, głównego ekonomisty CIPS, globalnego zrzeszenia firm zajmujących się zaopatrzeniem i dostawami. Rozmawiał z nim nasz korespondent Adam Dąbrowski. To szalona eskalacja, nie kryje niepokoju mój rozmówca. Cła zwiększają koszty i prawdopodobieństwo, że podskoczy inflacja. Jeżeli sprowadzasz towary z Chin do USA, Bóg wie, co cię czeka. Dr Glenn ocenia, że to kolejny krok prezydenta Trumpa, który zwiększa globalną niepewność i tak już dużo. Podbił ryzyko inflacji i recesji, zmniejszył wzrost PKB, spowodował spadki na giełdach, kapitał odpływa. Zagrożony jest wizerunek dolara jako waluty rezerwowej, zwiększył koszt obsługi długu i rozpoczął wojnę handlową z Chinami. Wszystko to w 3 miesiące. Mój rozmówca jest przekonany, że mimo ostrej retoryki po obu stronach, za kulisami Pekin i Waszyngton próbują jednak wynegocjować kompromis. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

głos znają Państwo z Anteny Trójki od lat. Susan Vega, tak zapowiada nowy album. Płyta Flying with Angels ukaże się 2 maja. A to Chambermaid, kolejny singiel promujący ten nowy album Susan Vegi. Tak rozpoczęło się nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa w Trójce. Dobry wieczór. Za moment głos zdecydowanie też Państwu znany, ale znany krócej, bo to artysta, który na scenie obecny jest od, w porównaniu z Susan Vegą, krótkiego czasu. Ostatnio zresztą chyba bardziej znany jako aktor niż muzyk, ale to wszystko się może zmienić również za sprawą jego polskiego koncertu, który zbliża się naprawdę coraz większymi krokami. 18 czerwca w Warszawie to jest data koncertu zespołu Dzio. A Dzio to dobrze Państwu znany, zwłaszcza tym, którzy lubią pewien serial, którego 5 sezon też wkrótce. To właśnie Joe Keery i jego zespół z nowej płyty The Cracks. Joe Keery jako Joe i jego płyta The Crux, która jest z nami już od tygodnia. 12 piosenek na tym albumie mogą Państwo odnaleźć. Singlowe przeboje, ale dziś ominęliśmy je. Za to przed chwilą na antenie trójki Golden Line. Joe Keery i jego Joe 18 czerwca w Warszawie w klubie Progresja. Proszę sobie czym prędzej tę datę zapisać, bo biletów chyba coraz mniej, jeśli w ogóle jeszcze jakiekolwiek są, prawdę mówiąc, nie sprawdzałem tego. Czas już teraz na nasze cotygodniowe spotkanie z artystą i rozmowę o nowej płycie. Dziś gościem audycji Mało Obiektywnie będzie Łukasz Kuropaczewski. Gościem audycji Mało Obiektywnie jest Łukasz Kuropaczewski. Witam cię w Trójce. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo miło, dziękuję. Spotykamy się przy okazji premiery twojej nowej płyty, płyty zatytułowanej Wiktoria. 21 marca 2025 roku to właśnie oficjalna data premiery twojego nowego albumu. Po dłuższej przerwie. No tak, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście trochę minęło lat od ostatniej płyty, która nazywała się Adela, ale pracowaliśmy nad tym materiałem długi czas, chcieliśmy go koncertowo ograć, mieć pewność. I co, udało się? Tak, myślę, że się udało. Wszystkie aranże dopięliśmy na ostatni guzik i wydaje mi się, że to, co Państwu zaprezentowaliśmy na tym nagraniu, to jest taka finalna nasza wersja, którą chcieliśmy, żebyście Państwo usłyszeli, bo płyta nie jest tylko moja, ale grają ze mną wspaniały Maciej Frąckiewicz na akordeonie i Bartek Miller na instrumentach perkusyjnych. Czy ty zawsze tak pracujesz, że zanim wejdziesz do studia, aby zarejestrować album, to prezentujesz tę muzykę na żywo? Sprawdzasz ją, jak ona brzmi w takich warunkach? Tak, zdecydowanie. Nie wyobrażam sobie przygotować cokolwiek i od razu to nagrać, bo to na pewno po jakimś czasie byłbym z tego bardzo niezadowolony. To musi być koncertowo grane, ponieważ ta interpretacja, ten opracowanie, czy ta wersja, którą chcę zaprezentować, ona dojrzewa i jakby publiczność to weryfikuje i wykonania na żywo weryfikują to. I żeby przedstawić Państwu, już utrwalić na zawsze coś, co na zawsze zostaje, tak jak płyta, utrwalić coś, to muszę mieć pewność, że jest to najbliższe temu, co chciałbym rzeczywiście uzyskać. A w muzyce to czasami trwa i trwa i nie można się tego doszukać. I kiedyś trzeba też powiedzieć stop, już, to już właśnie jest to. Mnie zawsze zastanawia, intryguje u was artystów, jak dochodzicie do tego momentu, kiedy mówicie sobie, dobrze, to nagrywamy to właśnie tak i nie idziemy już dalej. Na czym to polega? No właśnie. Gdzie jest ta granica? No właśnie, trudno powiedzieć, czy to jest, czy jakby czy nigdy nie jest ten moment granica? Idealny. Właśnie, nigdy ten idealny moment nie jest, bo może nam się wydawać, że to już jest to, po dwóch latach wracamy do tego i to się zmienia. W przypadku płyty Victoria to w ogóle jeszcze było ciekawe doświadczenie, ponieważ zdawało nam się, że mamy tę wersję. Pojechaliśmy nagrywać ją w przepięknych ruinach teatru, zresztą, który się również nazywa Victoria w Gliwicach, i to wnętrze i jego akustyka przede wszystkim bardzo zmieniła podejście do niektórych utworów. Nagraliśmy tak, jak nam się wydawało, że mamy opracowane, tak jak mamy to wymyślone, i podczas odsłuchiwania stwierdziliśmy, że to jednak nie jest tak, jak powinno być chyba. I w tej sali można to zagrać inaczej. I na przykład tempa się niektóre różnią od tego, które graliśmy na koncertach. Na płycie nagraliśmy w innym tempie. Bo ta sala bardzo, jakby to wnętrze, ta akustyka wpłynęła na interpretację. I na ten moment to było to, co chcieliśmy przekazać. A co będzie za dwa lata, słuchając tego albumu? Trudno powiedzieć. Myślę, że będzie to, co zwykle, czyli słuchanie i stwierdzenie, teraz to bym inaczej trochę zagrał. Ale to właśnie, tej granicy nie ma. No trzeba w końcu powiedzieć, to już jest to, nagrywamy i pracujemy nad kolejnym materiałem. I tak masz z tymi płytami, które tutaj widać na twojej stronie łukaszgitar.com, na twoją dyskografię. Kiedyś patrzysz, wracasz do tej muzyki sprzed lat, to masz takie odczucie, że po latach to jednak inaczej byś to wszystko wymyślił, zagrał, zaaranżował. Zdecydowanie. Absolutnie. Trudno powiedzieć, żebym był z jakiegokolwiek nagrania w tej chwili w pełni zadowolony. Wydaje mi się, że wszystko zagrałbym inaczej. Są nagrania, które w ogóle chciałbym, żeby nie istniały. Aż tak? Jesteś bardzo krytyczny. No staram się cały czas staram się z roku na rok grać coraz lepiej, uczyć się grania, uczyć się muzyki, poznawać ją jeszcze lepiej, jeszcze dogłębniej i w związku z tym spotykać innych ludzi, z którymi gram, od których się uczę, i przez to te umiejętności się w pewnym sensie troszkę zwiększają co jakiś czas, mam nadzieję, i w związku z tym to, co kiedyś zrobiłem, nie może mnie satysfakcjonować w pełni. Natomiast ja się z tym pogodziłem, że tak to wygląda. Pierwszą płytę nagrałem zupełnie jako dzieciak, więc to jest oczywiste, że to nie mogło być coś, pod czym bym się teraz podpisał. Na tamte lata, jak miałem te 15 lat i to nagrywałem, to byłem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że w ogóle to nagranie zostało zrealizowane, ale naturalnie, że w tej chwili nie może mi się to podobać, no bo to było granie młodego, zupełnie w cudzysłowie można powiedzieć, szczeniaka wręcz. Zmienia się perspektywa przez lata. Bardzo, bardzo. Na tę perspektywę też mają wpływ twoi współpracownicy doskonali, bo kiedy się przegląda listę tych osób, z którymi miałeś przyjemność pracować nad poszczególnymi albumami, no to są naprawdę bardzo ważne postaci świata muzyki. Tak, no to jest moje największe szczęście. Zawsze marzyłem o tym, żeby grać z ludźmi, fantastycznymi muzykami, od nich się uczyć. I zawsze jak studiowałem jeszcze, jak w Akademii Muzycznej, czy na studiach podyplomowych, pracowałem z moimi profesorami, to zawsze myślałem, że żaden profesor, mimo że dali mi ogromnie wiele, żaden nie jest w stanie dać mi tyle, ile praca, granie z innymi muzykami i słuchanie nagrań innych muzyków. To były dwa takie elementy mojej edukacji, które uważałem za najważniejsze. I jeden z moich pedagogów powiedział mi coś, co we mnie zostało do dzisiaj, i to jest taka dewiza, którą się kieruję. Mianowicie, zawsze graj z kimś, kto jest lepszy od ciebie. Nigdy nie graj z kimś, kto nie jest na twoim poziomie, bo tylko wtedy możesz jako muzyk rosnąć i stawać się coraz lepszy. Dlatego mam wielkie szczęście, że mogę z tymi ludźmi współpracować, że mogę z nimi grać, od nich wszystkich się uczyć. Każdy z nich umie rzeczy, o których mi się nawet nie śni. Dzięki temu mogę się cały czas inspirować i sam stawać się lepszym gitarzystą, mam nadzieję. Dlatego to jest największe szczęście muzyka, że może z innymi wspaniałymi artystami współpracować. Ta nowa płyta powstała z Maciejem i Bartkiem. Opowiedz o nich trochę teraz. No, Maciek to jest człowiek, którego znam już bardzo wiele lat. W ogóle to jest mój przyjaciel osobiście. To nie jest tylko jakby kompan w zespole, czy w naszym trio, ale to jest po prostu też przyjaciel i dzięki temu jakby ta praca jest, odbywa się w bardzo naturalny sposób. Bardzo się od początku polubiliśmy muzycznie. To były od samego pierwszego grania wspólnego, wiele, wiele lat temu. To była taka energia, która absolutnie od razu dawała znać, że to jest to, że mamy grać razem. To jest, on tego nigdy nie powie, ja mogę powiedzieć, moim zdaniem to jest absolutnie, zresztą nie tylko moim, bo zdaniem wielu krytyków na świecie, on ma dużo większą karierę zagraniczną niż polską. W Polsce mniej jest rozpoznawalny niż za granicą. Niemieckie radia czy hiszpańskie, włoskie grają regularnie jego nagrania. To jest, no, jeden z absolutnie najlepszych akordeonistów na świecie. To nie ma co tutaj, nie mam się czego wstydzić. W Polsce mamy takich muzyków i on jest jednym z nich. I to, co on potrafi na akordeonie zagrać, to naprawdę czasami, ja nie wierzę, czasami zdarza się mi, że akompaniując mu w jakiejś pięknej frazie, zapominam się, po prostu mam takie ciary, jak on gra na żywo, że zapominam się sam i często zapatrzę się gdzieś, nie wejdę na czas, bo po prostu jestem tak zasłuchany w tę jego magię. Naprawdę wybitny muzyk. A Bartek Miller to jest dla mnie kosmita kompletny, bo to nie jest tylko człowiek, który gra na wszystkich instrumentach możliwych perkusyjnych, które istnieją, takich, które sobie sam zbudował. Do tego aranżuje, komponuje, obsługuje całą elektronikę, wymyśla różne rzeczy. Do tego ostatnio na koncercie mówi, słuchajcie, aby mielibyście problem, gdybym jeszcze drugą powtórkę za Quaivignon zagrał na klarnecie. A my, co? Na czym? A skąd? Ty umiesz grać na klarnecie? No pewnie. Zagrał frazę na klarnecie i znowu zdarzyło się to, co z Maćkiem. Po prostu ja nawet jak teraz o tym mówię, jak sobie ten moment przypominam, to było w Chinach. To mi po prostu szczęka spadła. To było tak piękne brzmienie. Ja mówię, Jezu, klarneciści to latami takie brzmienie pracują. On wziął ten kijek, dmuchnął i po prostu była taka barwa, że ja mówię, Chryste, przecież to jest szok po prostu. To są tacy ludzie. No więc przebywając z nimi, to człowiek fruwa, no po prostu unosi się w powietrzu. To porozmawiamy jeszcze chwilę, a może dłuższą chwilę o repertuarze tej płyty. Co jest na Wiktorii? Repertuar jest właściwie, można powiedzieć, chociaż to trochę jest oklepane takie powiedzenie, ale dla każdego coś się znajdzie, ponieważ rzeczywiście tak jest. To jest, my jesteśmy muzykami klasycznymi, wykształconymi klasycznie, prawda, w akademiach, uniwersytetach muzycznych. Nie jesteśmy, ani Maciek, ani ja, nie ma w naszej grze elementów improwizacji. To jest wszystko bardzo klasyczne granie, tak zwana muzyka poważna w cudzysłowie, chociaż nie lubimy tego oczywiście, muzyka klasyczna, prawda? Więc jakby to jest trzon tego nagrania. Zawsze wszystkich naszych działań to jest jakby główny kręgosłup. Natomiast płyta Wiktoria przez połączenie jakby tych dwóch instrumentów już bardzo nieoczywiste, bo gitara, akordeon w pewnym sensie nie mogą razem działać. Natomiast jest trochę literatury na ten skład i brzmi to naprawdę moim zdaniem ciekawie. Jest to brzmienie niespotykane. Gitara klasyczna, akordeon. I dołączyliśmy do tego te instrumenty perkusyjne, inspirując się chociażby działaniami Jordiego Savala, który muzykę dawną na wiele sposobów nagrywał w różnym instrumentarium i myślę, że część tej płyty jest właśnie inspirowana tym brzmieniem dawnym, barokowym i jest to granie na instrumentach perkusyjnych nie w sposób nowoczesny, rockowy, popowy, tylko jazzowy, tylko w sposób właśnie muzyki dawnej baroku. Jest muzyka hiszpańska, jest trochę muzyki argentyńskiej. No wiadomo, jak się słyszy akordeon, gitara, to człowiek myśli Astor Piazzolla, Argentyna, prawda, tango. Pierwsze skojarzenie. Oczywiście, oczywiście. I wszyscy, a Piazzolli co nagrywaliście? A my nic, bo właśnie nie chcemy tak oczywistego repertuaru przekazać. Jest Alfred Schnittke. Coś, co suita w dawnym stylu, która powstała na skrzypce z fortepianem. To jest, jak mówimy ludziom, naszym znajomym kolegom muzykom o tym, to mówimy, jak na gitarze z akordeonem? Mówię, to no oczywiście, gitara gra partię skrzypiec, akordeon gra partię fortepianu. Oczywiście to jest wszystko opracowane i uważamy, że brzmi to bardzo ciekawie. Jest to coś nowego. Zresztą dostaliśmy oficjalną zgodę od wydawcy, któremu bardzo ta wersja się podoba. Tak samo nagraliśmy... właściwie na płycie są tylko dwie rzeczy, które są oryginalnie na ten skład. Trawę Żuraz się nazywa jeden utwór... Czyli ten utwór promujący tak album. Tak jest, singiel Tomasa Kubicza. On powstał na bandoneon i gitarę elektryczną. No to tak... Prawie. Bliżej. Bliżej, dokładnie, bliżej. Jakby nie musieliśmy tutaj za wiele zmieniać. Jest tak, jak jest napisane. Bartek dopisał, jakby wymyślił swoją partię kachonu do tego. Jest milonga Carlosa Tavolaro, która jest rzeczywiście w oryginale napisana na akordeon i gitarę klasyczną. Także tutaj kompletnie nic poza partią Bartka dopisaną, również na kachonie. Idealnie wydawało nam się, że to pasuje. Jest Asturias znane, które powstało w oryginale przez Izaaka Albenica napisane, część suity hiszpańskiej na fortepian solo, bardziej chyba znane jako utwór na gitarę solo, tak naprawdę klasyczną, a tutaj jest wersja jeszcze z akordeonem, którą dopisał Maciej, swoją partię i perkusją Bartka. Jest też utwór Bartka, który się nazywa się Le Lotus Purple. Zawsze się śmiejemy, bo Bartek jest właściwie pół Francuzem, można powiedzieć, więc on myśli też po francusku i tak tytuł dał swojemu utworowi. To jest utwór na gitarę klasyczną, akordeon, instrumenty perkusyjne i elektronikę, taśmę. I to daje nam zawsze bardzo wielką frajdę grając na koncertach. No więc są to naprawdę rzeczy i fani muzyki dawnej czegoś posłuchają i ci, co lubią rytmy latynoskie, posłuchają czegoś i ci, co lubią bardzo klasyczne brzmienie, posłuchają Luigiego Boccheriniego, Grave i Fandango z jego kwintetu na gitarę i kwartet smyczkowy w opracowaniu Macieja również Frąckiewicza z dodatkiem kastanietów Bartka. A są ci, którzy kochają brzmienia współczesne, elektroniczne, również mogą posłuchać utworu Bartka, który jest moim zdaniem bardzo ciekawy i pięknie te instrumenty w nim grają. Więc no, nie chcę mówić, że jest to na pewno płyta dla każdego, ale mam nadzieję, że trafi do wielu i że nie trzeba absolutnie być tutaj muzykiem czy miłośnikiem, melomanem muzyki klasycznej, poważnej, żeby tę płytę docenić. Myślę, że każdemu, kto lubi muzykę w ogóle, może się spodobać. Maciej Frąckiewicz, Bartek Miller i nasz gość dzisiejszy, Łukasz Kuropaczewski. To płyta Wiktoria, którą Państwu serdecznie i mało obiektywnie polecamy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo za spotkanie. Łukasz Kuropaczewski był gościem Trójki. Rozmawialiśmy przede wszystkim o najnowszej płycie artysty. Album nosi tytuł Wiktoria. I obok Łukasza na tej płycie także Maciej Frąckiewicz i Bartek Miller, o których to tak pięknie i barwnie Łukasz opowiadał zresztą przed chwilą. Do tej rozmowy będą mogli Państwo wrócić, bo jak każde nasze spotkanie, również i to trafia do trójkowych podcastów, czyli podcasty.polskieradio.pl. Albo na naszą stronę również Państwa zapraszam, trójka.polskieradio.pl, na której cała audycja mało obiektywnie również będzie do posłuchania w dowolnie wybranej przez Państwa porze. Utwory dzisiaj z tej nowej płyty Wiktoria za nami, Asturias i Travesuras. To są te dwa fragmenty płyty, która ukazała się 21 marca. A opowiadał Państwu o niej w trójce Łukasz Kuropaczewski. A za chwilę premiera w audycji Mało Obiektywnie. Po raz pierwszy mam przyjemność prezentować Państwu muzykę tego zespołu i naprawdę cieszę się, że wreszcie nadszedł ten moment. Grupa nazywa się Groovo Zoffers. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Groove of Offers, energetyczny zespół Jazz Fusion z Krakowa, jak czytam w notce prasowej. I właściwie wszystko się zgadza co do joty. Tomasz Karaszewski, saksofon tenorowy i altowy, Filip Godard wyrwa gitary, syntezator gitarowy, Grzegorz Madej, organy Hammonda, Rhodes i także inne instrumenty klawiszowe, Marcin Essen, gitara basowa i bezprogowa gitara basowa, oraz Grzegorz Bauer, perkusja. To skład zespołu Groove of Offers. Muzyka dziś z ich płyty debiutanckiej. Trochę poszeleszczę, ale mam ze sobą także płytę. Płyta nosi tytuł po prostu Groove of Offers, tak jak nazywa się zespół. A muzyka dziś to za nami Chewing Gum i In Your Footprints. Artyści, muzycy zespołu Groove of Offers będą gośćmi audycji Mało Obiektywnie za tydzień, więc i muzyka powróci, i także porozmawiamy sobie o tym debiutanckim albumie zespołu z Krakowa. Następna porcja muzyki już przygotowana. I o tej płycie już Państwu co nieco opowiadałem. Album ukaże się, z tego co się zdążyłem zorientować, pod koniec kwietnia. Szymon Mika i jego nowa płyta zatytułowana Agma. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Outline 26 i Sacred, otwierający płytę. Te dwie kompozycje dziś w audycji Mało Obiektywnie zabrzmiały. To kompozycje Szymona Miki, lidera zespołu. Obok gitarzysty także Song i Yeon na wokalu, Oskar Tyrok na trąbce, Andrzej Święc na kontrabasie i Peter Somos na perkusji. Międzynarodowy to skład tego nowego zespołu Szymona Miki. Mam już całą płytę za sobą. Bardzo dziękuję.